binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu să dar și cu să-i vinem întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte, prin moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte, prin moarte călcând și celor din mormântul viață, dorindu-L adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru, Ioan Gurdaul, Patriarhul Constantinopolului, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înviat! Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, mai înainte de veci, a pus mântuire în mijlocul pământului. Tot ce au prorocit sfinții proroci, iubiților credincioși, au prorocit cu atâta acuratețe, cu atâta sensibilitate, încât că, din cuvânt, a închegat tot acest edificiu de mântuire a omului, și ca loc, și ca persoană, și ca evenimente localizate în timp, chiar și de oameni, toate cum se vor petrece, și după cum s-au și petrecut întocmai. Deci când Sfântul proroc David spune că mântuirea în mijlocul pământului ai pus Dumnezeule, s-a referit la locul unde Dumnezeu va pune începătura mântuirii omului, fiindcă Dumnezeu avea să vină pe pământ și să se întrupeze. Evident că trebuia undeva un loc pe suprafața pământului să vină, că El nu venea în duh, ci venea în trup. Și după cum e firea omului, El trebuie să stea undeva, să locuiască. Și ne punem întrebarea iscoditoare: de ce, Doamne, aici ai vrut Tu ca să vii în cetatea Ierusalimului, și nu te-ai născut pe undeva prin Australia, sau în țara noastră, sau în Siberia? Și putem ca să ne punem aceste întrebări, și de asta și eu le iscodesc în fața dumneavoastră, ca să înțelegem întocmai și la timp, din credință în credință, din învățătură în învățătură, tot edificiul de mântuire a omului. În felul acesta să deveniți niște oameni cu mare credință, să vă puteți apăra în fața acestor secte atât de bine pregătite, numai în privința cuvântului, a științei, dar trupei sufletește sunt morți. Deci, punându-ne întrebarea de ce Dumnezeu a vrut să facă mântuirea omului, iată că găsim răspunsul. Părțile Ierusalimului, Palestina sau Israelul de astăzi, se află cam în mijlocul uscatului, de pe suprafața pământului. Acolo, de-a lungul miilor de ani, s-au săvârșit multe minuni. În părțile Damascului a fost făcut Adam. Adam apoi a fost izgonit din Eden și a trăit pe undeva prin părțile Irakului de astăzi. Și el a fost îngropat acolo și când a venit împăratul Solomon, succesorul tatălui său la împărăția lui Israel, a adus moaștele strămoșului nostru Adam și l-a îngropat acolo în Ierusalim. În Ierusalim, în acel loc, spune istoria că Solomon ar fi poruncit să se zidească un morman mare, un munte, un deal de pietre peste mormântul lui Adam. Lucrul acesta, fiindcă s-a făcut cu mii de ani în urmă, se ținea minte mai mult sau mai puțin, după cum au mărturisit-o și istoricii în timpurile acelea de răstignirea lui Hristos. Deci iată că, venind Mântuitorul și întocmindu-i dosarul de acuzare și dându-i sentința de moarte și moarte pe cruce, care era cea mai grea moarte, l-au scos și din cetatea Ierusalimului pe Hristos. Putea să-l răstignească acolo, în mijlocul cetății, dar n-au făcut-o evreii, ci l-au scos tocmai în afara Ierusalimului și l-au răstignit tocmai pe acel munte de piatră. Din cauza aceasta, icoana cu răstignirea Mântuitorului, în dogmatismul ei, se pictează cu picături de sânge, curgând de pe cruce în pământ. Și acolo se pictează o căpățână de om și cu două oase, simbolizând că acolo a fost înfiptă crucea, chiar deasupra căpățânii lui Adam. Și sângele lui Hristos a curs pe căpățâna lui Adam, simbolizând că păcatul de neascultare al lui Adam nu s-a putut spăla decât cu sânge și nu orice sânge, sânge din trupul lui Hristos și Dumnezeu. Deci să nu înțelegem și sânge dumnezeiesc, că răstignirea nu a prins și dumnezeirea, ci Dumnezeu a stat ascuns în duh, în trupul lui Hristos, trup de carne, în aceeași biologie, în același bioritm, în aceeași materie cum suntem noi, dar a stat pitit acolo dumnezeirea și după moarte, după cum zboară sufletul din om și rămâne doar un lut neînsuflețit cu formă de om, așa a fost trupul lui Hristos. Că dumnezeirea din Hristos, după firul morții, imediat s-a dus în iad. S-a dus ca un Dumnezeu și acolo i-a întâlnit pe Adam, pe Eva și pe toată lumea care murise până atunci. Iar trupul, după firea îngropării, s-a dat în groapă. Deci sângele lui Hristos de pe crucea Golgotei se duce și spală căpățâna lui Adam, simbolizând că în felul acesta a venit momentul spălării păcatului strămoșesc. Vedeți dumneavoastră când vă greșește cineva drag, fiindcă legătura aceasta de drăgălășenie, de iubire către acel drag este imaterială, te obligă atunci când acela cade într-un necaz să recurgi la toate mijloacele materiale sau imateriale ca să-l salvezi din acel necaz. și sacrificii poți să faci până chiar ați pierde viața pentru acela. Așa cum, de exemplu, s-au găsit mame care se aruncă în foc, nu mai ține cont de nimic, că doare sau că va muri, dar să-și scoate de acolo, din foc, ființa dragă. Și de aici, extrapolată ideea, ne dăm seama de cazul în care ne pune viața în zilele noastre. Așa a fost, deci, și dumnezeirea a făcut cel mai mare sacrificiu care nimeni nu-l putea face, decât ziditorul omului. Să curgă acest sânge și în felul acesta, lucrând după dreptate, l-a putut scoate pe Adam. Ne punem o altă întrebare, oare Dumnezeu era neputincios de a ne scoate pe noi de acolo, din cursa morții? Ce-i stă lui Dumnezeu împotrivă și ce nu poate face Dumnezeu de îndată ce a făcut tot cerul și pământul? Putea să o facă, dar nu era drept. Putea să o facă cu sabia. Nu putea spulbera Dumnezeu și pe diavol și pe îngeri, dar nu era drept. Deci putea să o facă în forță, dar diavolul imediat spunea, păi Doamne, eu l-am înșelat pe el, m-am priceput să-l înșel, e zidirea ta, iar tu vii la mine ca un Dumnezeu, e logic că mă vei bate, dar nu-i drept. Și fiindcă Dumnezeu este Dumnezeul dreptății, pentru aceasta l-a bătut pe diavol acasă, în înțelepciune, că toată filozofia creștină a prorocilor a fost pusă sub fraze atâta de filozofice și ascunse, ca diavolul și omul plin de păcat să nu le priceapă. De exemplu, când spune, iată se va da vouă semn, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Și rabinii jidovești știau acest stih din Sfânta Scriptură și diavolii toți știau că acest stih vorbește de întruparea Domnului. Dar era atât de ascuns încât că nu-l putea prinde, nu-l putea pricepe. Sau un alt stih foarte întortocheat și ascuns. Iată se va da carte în mâna celui ce știe carte. Iar acela va răspunde, nu pot să o citesc pe ea, fiindcă pecetluită este. Un șir de cuvinte care are o logică foarte frumoasă și înțeleaptă, dar nu se lasă descoperită, după cum tot prorocul spune, nu mă voi descoperi decât celui care tremură de cuvintele mele. Vedeți, în comuniunea noastră, în societate, având prieteni de diferite tipuri, adică mă refer un prieten, mai puțin prieten sau mai mult prieten, nu-i vei încredința un secret aceluia decât care merită, că este un om prietenos cu tine și păstrează secretul. Că altfel te vei duce în piață și tot oamenilor, vei răcni secretul în gura mare. Lucru care nu poți să-l faci. Deci așa și Dumnezeu grăiește oamenilor în această filozofie ca diavolul în mântria lui să nu priceapă aceste lucruri. Pentru aceasta și ortodoxia nici nu este pricepută de mândrii lumii de astăzi, că i-a încuiat diavolul în mântrie, că omului cum îi dă Dumnezeu un pic de înțelepciune mai multă, imediat își ridică aripioarele și vedeți cum curge în el mântria și cade într-o fanfaronie. Și uitați-vă în casele dumneavoastră, copiii dumneavoastră, în momentul când urcă câteva trepte sociale în societate, se uită la tine, la mamă și la tată peste umăr. Mai ales dacă poate nici nu știi carte sau mai caz într-o senilitate, ești deja pentru el un gunoi. Tu cel care i-ai dat viață. Și cred că nu puteți contrazice acest cuvânt, fiindcă mulți plângeți pe acest temei. Deci, iată ce face mândria din om. Așa învoalează discernământul din om, așa îi întunecă mintea, încât că cele mai simple lucruri el nu le mai poate pricepe. Și Dumnezeu le-a grăit numai oamenilor nu înțelepți în cuvânt, ci le-a grăit oamenilor simpli care au inima curată. Și să știți un lucru, iubiților credincioși, cei mai sinceri și curați oameni sunt cei mai simpli, iar cei care din ce în ce mai sus sunt, riscul de a găsi un om, riscul, fericirea de a găsi un om cât mai cald la suflet și sincer, este destul de mică probabilitatea aceasta. Deci, iată că diavolul știa de aceste stihuri, știa că Dumnezeu în mijlocul pământului va pune mântuirea, dar nu putea el să le priceapă întru totul, din cauza că el urmărea aceste lucruri și căuta să împiedice mântuirea lui Dumnezeu, deci mântuirea omului. Și pentru aceasta Dumnezeu le grăiește în această filozofie atât de înaltă și s-a lăsat descoperită numai oamenilor înduhovniciți și la rândul lor prin viață sfântă, înțelepțiți de Duhul Sfânt. Deci, aici, în mijlocul pământului, în Ierusalim, iudeii întunecați la minte și în beția aceea mâniei, în vinerea dinaintea Paștelor lor, îl iau pe Mântuitorul cu o trenă întreagă de cuvinte triviale, de scuipări, de bătăi, de schingiuiri și îl scot din cetate, măcar să-i dea crucea altuia să o ducă. I-a pus-o în spate, crucea acelui trup slăbit și în potop de bice și vorbe murdare, l-au scos din cetate unde l-a și răstignit. Ei au făcut-o aceasta în ura lor cumplită, ca să-și întrituiască toată mânia lor, toată furia asupra aceluia ce își zicea că este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și în mânia aceea, deci inconștient, ei îl duc și îl răstignesc pe dealul căpățânii. Dar toate lucrurile acestea au fost făcute de Dumnezeu cu rostul lor. Unii poate care merg din început pe o istețimea iscodirii îmi vor contrazice acest cuvânt și vor zice, înseamnă că a fost o predestinație de către Dumnezeu. Și de aici extrapolează ideea, cum o găsim și la protestanți, în acea predestinație, că sunt oameni care, chiar rău dacă vor face, se vor mântui, că sunt predestinați mântuirii și invers. Chiar dacă ai face toată viața bine, dacă ești predestinat pierzării, pierzării te duci. Ceea ce este aberant acest lucru. Și Dumnezeu nu l-a făcut într-o predestinație, adică fără voia omului, ci iudeul și-a semnat sentința prin momentul când poporul a semnat în dosarul morții Mântuitorului cu acele strigăte, ială, ială, răstignește-l. Pilat, judecătorul, și-a dat semnătura de închidere a dosarului și apoi l-au dat în mâinile soldaților romani, soldați care la timpul acela stăpâneau cetatea Ierusalimului. Evident că ei, dacă și-au închis dosarul de acuzare a Mântuitorului, de acum nimeni nu le mai stătea împotrivă și Dumnezeu în răutatea lor i-a lăsat ca să facă acest lucru, împliniți-vă toată răutatea și scoateți-l din cetate dacă voi așa vreți. Deci dacă l-ai scos din cetate, de acum îi voi duce pașii unde eu știu să-i duc. Că putea să-l ducă pe o altă poartă din cetatea Ierusalimului. Dar nu, de îndată ce voi asta cere să-l scoateți din cetate ca pe un ultim om și nu aveți nevoie de el, de acum îl iau eu și îl duc unde? Îl duce pe dealul căpățânii. Și acolo, deci răstignindu-se, chiar deasupra căpățânii lui Adam, simbolizează spălarea păcatului strămoșesc. De ce îl răstignește pe Mântuitorul pe cruce? De ce pe dealul căpățânii, chiar pe deal, și nu l-a pus lângă dealul acela? De ce nu în cetate? Iată cum se tâlcuiesc aceste lucruri. L-au scos din cetate simbolizând faptul că iudeii s-au dispensat total de prorocii și implicit de Dumnezeu. Considerându-l că este cel mai mare făcător de lege, nici măcar să-l omoare acolo în cetate. L-a scos din cetate simbolizând că l-a dat lumii. Că dacă legile lui Dumnezeu s-au dat numai în poporul iudaic, restul lumii fiind păgână, aici s-a și închegat mântuirea omului. Iar iudeul, dacă l-a scos din cetate, înseamnă că Mântuitorul, după înviere, avea să se dea întregii lumi. Iar brațele deschise simbolizează că așteaptă lumea să vină să-și recucerească împărăția de unde a căzut. Și se răstignește în aer, sfințind în felul acesta aer care era spurcat de jertfele idolești. Că cele patru stihii ale materiei din care este închegată ființa vie și mai ales noi oamenii, erau spurcate prin aceste jertfe idolești. Focul era spurcat prin arderea jertfelor în fața idolilor. Apa era spurcată datorită necurățiilor și a spălării jertfelor idolești. Aerul era spurcat datorită fumului care era de la jertfe și pământul de asemenea spurcat datorită sângelui și a rămășițelor de la animalele care se jertfeau pentru idoli, ceea ce nu era altceva decât diavolul. Și toate aceste materii trebuiau resfințite de către Dumnezeu. Și pământul s-a sfințit prin faptul că Mântuitorul s-a născut în peșteră și s-a îngropat în acea groapă tot în pământ. Aerul se sfințește prin răstignirea Mântuitorului deasupra muntelui Golgotei, deci în aer. Focul avea să se sfințească prin acea coborâre a Duhului Sfânt în chip de limbi de foc. Și apa s-a sfințit la botezul Mântuitorului când s-a așezat în râul Iordanului și Ioan Botezătorul îl botează. Deci toate acestea le-a făcut Dumnezeu cu o mare rânduială, ca să închege mântuirea noastră, toate fiind prorocite și nimic abătându-se de la prorocii. Până și piroanele care erau, în care erau pironite mâinile și picioarele, erau prorocite prin stihul din prorocul David, săpatau mâinile mele și picioarele mele. Deci în momentul când i-au bătut piroane în mâini și în picioare, i-a săpat, deci a făcut gaură în aceste mădulare ale trupului lui Hristos. Dogmatiștii lumii și-au pus întrebarea de ce l-au răstignit cu piroane și de ce l-a însulițat cu sulița și nu l-a legat pur și simplu pe cruce. Sau de ce în coasta dreaptă l-a însulițat? Putea să-l însulițeze în altă coastă sau în altă parte a trupului. Deci toate acestea, iarăși, mărturisesc că s-au făcut într-o mare filozofie și cu o mare, mare înțelepciune dumnezeiască. Mâinile s-au sfințit prin durerea Mântuitorului, mâinile care căzuse din dar când s-au întins, de-au luat fructul oprit. Picioarele care erau deja căzute din dar, după cum le-a sfințit Dumnezeu și le-a așezat în Eden, prin acea mergere până la pomul oprit. Că vedeți dumneavoastră, în momentul când la nivel de minte ți-ai dat sentința să săvârșești un păcat, din momentul acela intre într-un cont de umbră. Deja ești mai mult decât jumătate plin de sânge de păcat, fiindcă nu-ți mai rămâne decât un mic moment de a săvârși păcatul. Dacă te-ai hotărât să-l ucizi pe cineva, ați văzut că există o mare tulburare înăuntrul tău, până când te decizi, mă duc și-l ucid. Și iarăși te întorci, nu-l ucid, dar iarăși te ceri în tine însuți până când îți dai discernământul. Multe dintre femei, înainte de a merge la avort să facă ucidere, cât război nu au în mintea lor, oare să mă duc, dacă e păcat? Deci conștientizează această crimă și are mereu o tortură de ore sau zile sau chiar săptămâni până când ajunge la concluzia, la a tăia în ființa ei, mă duc și-l omor. Deci așa este și aici, în momentul când Eva a decis ca să ia din fructul oprit, să împlinească porunca, nu porunca, ci sfatul diavolului, să guste din fruct, s-a pornit cu toată ființa ei și a început spurcarea trupului ei. Deci picioarele erau căzute din dar, mâinile erau căzute din dar, precum și toate celelalte simțuri. Și ele trebuiau resfințite tot prin sânge. Atât de caustic era păcatul călcării poruncii lui Dumnezeu. Și în felul acesta, noul Adam se lasă pironit în piroane pe Sfânta Cruce, loc de unde avea să izvorască sânge, și îngerul lua acel sânge și sfințea ceea ce a spurcat Adam și Eva. Ei atunci ne dăm și al noi ne spurcăm mădularele prin neascultarea bisericii, că suntem noi Adam. Ni se pun poruncile a le păstra, iar noi le sfidăm călcându-le. Și în felul acesta devenim și Adam și Eva. Deci, mâinile și picioarele s-au sfințit în felul acesta, pironite fiind pe cruce, iar coasta, cea dreaptă din care s-a zidit Eva, avea să se sfințească prin acea însulițare, de unde a curs sânge și apă. Sânge și apă care este semnul morții omului, că fiindcă se apropia apunerea soarelui și venea imediat sărbarea Paștelui evreiesc, jidanii în beția lor s-au gândit că noi avem lege ca să nu rămână răstignit pe cruce neomorât. Că moartea pe cruce venea foarte greu, era cea mai groaznică moarte și puteau să stea și până la o săptămână acolo, până murea de sete și de foame, cel spânzura pe cruce. Și atunci au trimis arhierei și cărturarii soldații ca să sfărâme fluirile picioarelor celor răstigniți, ca în felul acesta, prin acea durere atâta de nemiloasă, de crudă, să moară imediat. Și într-adevăr s-au dus și au sfârmat picioarele celor doi tâlhari, că ei nu murise. Iar când s-au dus la Mântuitor, a văzut, având capul aplecat, că s-ar putea să fi murit sau nu. Și atunci Dumnezeu lucrează în felul acesta, ca acel sutaș ia sulița și îl împunge în coasta dreaptă. Că el, dacă nu era mort, avea să țâșnească sânge, chiar dacă era în agonie. Iar dacă a murit, a ieșit sânge și apă, cum mărturisește evanghelistul, semn că el a murit. Și atunci nu i-a mai sfârmat picioarele. Și pentru aceasta prorocul Isaia a spus, os din oasele lui nu se vor zdrobi. Deci toate acestea atât de frumos le încheagă Dumnezeu și trist totodată, fiindcă sunt săvârșite de om, dar iată cât de bine împlinite. Și cu toate acestea, iată în ce necredință a putut să cadă omul. Dacă Hristos a venit în lumină, evident că Dumnezeu a săvârșit până în zilele noastre cea mai mare minune care vine în fiecare an, lumina la Sfântul Mormânt, lumină de care era frustrat Adam în Eden. Și deci pentru aceasta Dumnezeu trimite lumină la înviere, iar mironosițele când s-au dus la mormânt au găsit mormântul plin de lumină, simbolizând că lumina... s-a întors, adusă fiind prin înviere de noul Adam, Dumnezeu și om. Acea lumină o vedem cum mărturisește și locul și momentul învierii Domnului Hristos, că în fiecare an, în Sâmbăta Mare, la vecernie, vine lumina la Sfântul Mormânt. Și vedeți dumneavoastră în câtă necredință au putut să cadă oamenii. Văzând această minune, tot nu se îndreaptă. Mulți dintre dumneavoastră care v-ați înduhovnicit oarecum, ascultând aceste lucruri dumnezeiești, imediat vă puneți o întrebare. Oare cum aceste minuni săvârșite? De ce nu întoarce pe oameni? De ce Dumnezeu nu face mai mult ca să întoarcă pe oameni? Iată că minunea aceasta de care noi ne cutremurăm când o auzim de ea și unii ați și văzut-o, care ați mers la Ierusalim, se întâmplă tocmai în mijlocul celor mai necredincioși oameni iudei și rămân toți surzi și muți. Mai mult decât atâta, cei care se dau creștini și se laudă în Hristos, catolicii, văd lumina că vine la Paștele Ortodox și ei serbează Paștele înaintea Paștelui Ortodox. Iată câtă orbire! Deci văd și nu cred. Și mai mult decât catolicii, iată stilul nou. Cum sunt încuiați în această împietrire, știu de lumina la Sfântul Mormânt că vine la Paștele nostru Ortodox. Iar ei rămân în aceeași schimbare, în aceeași rătăcire. Deci ei o văd lumina, au auzit de atâtea minuni și unii le-au și văzut cu ochii lor și au rămas în aceeași rătăcire. Fiindcă, normal, după schimbarea calendarului, ei trebuia să fi avut Paștele cu două săptămâni în urmă. Dar stau și ne așteaptă pe noi ca să venim din urmă cu cele 13 zile și intră în postul Paștelui odată cu noi ca să coincidă sărbătoarea Sfintelor Paști. La atâta nerușinare au ajuns cei de astăzi, încât că spun că noi sărbăm Paștele cu ei. Vedeți omul cât de murdar poate să fie omul plin de păcat și de rătăcire. De îndată ce El vine, stă pe loc și mă așteaptă pe mine ca să vin de urmă și să intre odată cu mine în post, ca să-i coincidă sărbătoarea Sfintei Învieri odată cu Paștele Ortodox, când vine lumina la Sfântul Mormânt. Ca această lumină la Sfântul Mormânt vine nu adusă de oameni, ci în văzul tuturor vine din cer ca semn de mărturie că acum învie Dumnezeu și nu când vrea omul să-L învie. Deci, iată cum desprindem toate aceste lucruri făcute de Dumnezeu în tocmai și la timp și nu ni se permite nouă ca niște oameni atât de relativi în hotărâri să le schimbăm după mofturile noastre. Că nu te poate opri nimeni să sărbezi Paștele la Crăciun sau în orice zi din săptămână. Dar atunci, dacă am face în felul acesta, ar ajunge lumea într-un adevărat haos. Ci toate cum sunt întocmite de Dumnezeu, toate trebuie respectate de oameni întocmai și la timp. Nu vedeți o instituție, ea stă pe loc. Și are programul ei și oamenii toți care aparțin acelei instituții vin acolo după cum este locul, după cum este programul. Deci nu merge instituția sau altă formă de organizare în societate la fiecare acasă. Ai familia ta, nu va merge ea după tine cum merge casa melcului odată cu el. Ci te duci, dar iarăși vii acasă, deci te supui acestei legi. Așa sunt și legile lui Dumnezeu și hotărârile Sfinților Părinți. Mergem cu toții sub porunca Sfinților Părinți și în dragostea lui Dumnezeu, la momentul respectiv sărbând evenimentul dumnezeiesc, după cum și Dumnezeu le-a săvârșit pe toate, la momentul împlinirii lor. Deci, iubiților credincioși, încă o părticică din tâlcuirea acestor lucrări dumnezeiești s-au spus astăzi, urmând, dacă ne va ajuta Dumnezeu, să le mai tâlcuim și altele, că sunt atât de frumoase și înțelegându-ne, devenim cu adevărat oameni calzi către Dumnezeu, către Cel ce a înviat din morți și îi se cuvine slava în veci. Amin.